بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، tuendelea na somo letu hadithi. Tumefika hadithi ya 1250, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu Allah qala, amesema: undhuru ila man huwa asfala minkum, angalieni daima dawama wale ambao wako chini yenu kimaisha, kihali, kiafya, kielimu. Muangalie kwa jicho la mazingatio. Wala tandhuru, wala musiangalie, man huwa fawqakum, mtu ambaye yuko juu yenu. Katika yote tuliyotaja, afya, elimu, mali, usimwangalie yule. Fahuwa ajdaru, hilo la kuangalia, kutuangalia mtu ambaye kwamba yuko juu yetu na kumwangalia mtu ambaye yuko chini yetu ni bora zaidi. Ajdaru bi maana afdal wa ahsan, an la tazdaru, usije mukadharau ni'mat Allahi alaykum, ni'ma ya Allah juu yenu. Hilo la kutuangalia walio kwa chini yenu na kuangalia walio juu itawapelekea mukufuru zile ni'ma ambazo Allah amewahusisha nyinyi na kuwapa watu wengine, utakuja kuidharau. Hadithi ni sahih, hadithi ya Abi Huraira ni mutafakun alayh, ni hadithi sahih. Tuende katika mufradatul hadith. Asema ajdar mushtaqun minal jidar au minal judur. Hili neno la ajdar limechukuliwa, mushtakha bimaana maakhudha, maakhudhatun, imechukuliwa, minal judur, kutokamana na ukuta. Alladhi, ukuta ambayo kwamba huwa aslu shajara, au judur ambayo kwamba ni mzizi. Huwa aljudur jadiru, naam, aljudur mzizi. Alladhi, ambayo kwamba huwa aslu shajara, ndiyo asli ya mti. Fakaannahu thabitun, kama kwamba imekita, bithubuti aljidari, kwa kukita ukuta katika ardhi. Wa maanahu, maana yake, ahaqun wa akhlaq, bi maana ahsan wa ajwad, an la tahtaqiru, musije mukadharau, ni'matallahi alaykum, ni'ma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. تزدر يقال تمكول تزدر ازدر بمعنى مضارع احتقر ازدر احتقر مضارع يقال هسيما ازدراه ازدراء ازدراه ازدران ام مضارع كم ضارع بمعنى احتقره ام مضارع واستخف به na akamchukulia kwamba yeye ni nani, ni mtu hafifu, mtu asokuwa na wazi, mtu hafifu asokuwa na thamani, mwepesi, ndo stakhafa bihi, kama alivyokuwa Firauna al-la'in, fastakhafa qaumahu faata'uhu, aliwaona wale watu wote wapumbavu hawana akili na msimamo, akasubutu kuambia kwamba ana rabbukum ulaala, akaona nani atanipinga wewe, kwa wenyewe hali zao ni hizo. Ma yukhadhu min alhadith, funzo la hadithi ya kwanza ni atma'ninatul qalbiyya, utulifu wa moyo. La tahsulu, haipatikani, la tujad, utulifu wa moyo haipatikani ila bihusni nadhar, ila kwa kuangalia kwa uzuri unapoangalia mambo kwa mazingatio na kuondani sana. Wal qanaa, na kutosheka. Al qanaa tu al-iktifa, al-iktifa, kujitosheleza. Wal qanaa tu, na kujitosheleza. Bima qasama Allahu lil-abdi, kile alichomgawanyia Mola mja aridhia. Mungu amekupa kingi au kichache, tosheka na hicho, sema alhamdulillah. Halafu angalie nyuma uone kwamba kuna watu 100 na ziada walio chini ya chini ya maisha ambayo huiridhii wewe, wako chini yao kabisa. Kwa hiyo sema alhamdulillah, umeshinda wengi, umeshinda wengi. Kwa hiyo lazima uangalie kwa ndani sana. فإذا قنع نفسه, ينبتشك نفسي أمجا يتشك قبيسا, وألهم شعوره نا أكفهم أو كيفهمش حسي أزاك كما نعم الله تعالى عليه, نعم زمن يزمون قجياك نينين أكوانا حسي كما إذا ويمجا حصلت له راحة نفسية, أتبتنين راحة يا نفسي وهببيك وسبع نحسية نوفهام ويقوان با كل نعمة, كل نعمة لوناوي أمبيونا ناني الله سبحانه وتعالى عندما كبتا تمانينة نفسي وطليف ونفسي أمير زكيوة. ورضي بما قسم الله له, ناتريذية يلي ألوم قوانيا من يزمكت كما يشاك. Madamu Mungu amekupa 10, tosheka na 10 yako. Amekupa 20, tosheka na 20 yako. Fala tatma' nafsuhu, isiwe na tamaa nafsi yake. Tamiha bi'ana tamanna, tamiha tamanna, usiwe watamani katika nafsi yako. Fi umuri dunia, katika mambo ya dunia, mambo ya dunia. إلى من هم أعلى منه, يمتو أم بيكو أم بيكو جياك أكابيوا دنيا ستمان ما بيك دنيا ألوبيوا أمتو أم بيكو أم بيكو جياكو كبسا هم باتكوا نمنا يوت بس ووي وستمان كتكو بكتكو بكتكو كيا مشو تاروكو تمكارتاسي برابرا ايمانو تايلازمشا نفسياكو جامبا مبالو حليويس ni khatari. Wala tamtad ainahu, usinyoshe, usinyoshe macho yako. Ila man huwa fawqahu fiha, yule mtu ambaye kwamba yuko juu ya yule na mwingineyo katika neema za Mwenyezi Mungu katika hii maisha ya dunia. Usimwangalie huyu wala yule aliyejua yake, na yule aliyejua yake ambaye ndiye ghaya, ndio upeo wa mwisho wale waja Mwenyezi Mungu. Wewe angalia hawa walio chini yako, khalas ujue kwamba Allah pamoja na kwa misiridhiku bena mimi pia anashinda watu. Ah basi hari bwana. Ah wao kufikiria sana ni wale walio nyuma yangu si mimi. Niliopita watu. Sasa ukiambia nafsi yako hiyo nafsi tatulia. Idha fa'ala dhalika atakapofanya hivyo mja hasala lahu rahatu qalbin. Itapata nini? Atapata raha. Hasala lahu rahatu qalbi, atapata raha na tumanina ya moyo. Watibu nafsi, nafsi yake itakuwa nzuri kabisa, itakuwa nzuri. Wahanau aishi, atakuwa na maisha ya furaha, maisha ya furaha. Hababaiki mtu kama yule, maisha yake itakuwa ya furaha, chochote anachokipata yana starehe. Wa ila ikiwa si hivyo, hatojitosheleza na yale machache, fa innahu mahma hasal, kake vyovyote atakavyovipata katika dunia yake, wa mahma zadat umuruhu dunia, na itakapozidi maisha yake ya kidunia na mambo yake ya kidunia, fa innahu yasjudu man huwa ahattu minhu, mtu kama yule atamsujudia mtu ambaye kwamba yuko daraja chini kuliko yeye, kwa sababu akutamani. Mtu yote ambaye kwamba anayetaka ziada ya mambo ya dunia, itampelekea kwa kutamani ile mambo ya dunia kumsujudia binadamu ambaye yuko chini katika daraja na uchamungu. Fala yazalu fi shifai qalbi, ataendelea mtu kuwa na moyo wake kuwa ina afya na siha, wa ta'abin fi shaqain, fala yazalu taendelea fi shaqain, katika kuharibikiwa mtu fi shaqai qalbin, katika kuharibikiwa mtu moyo wake, wa ta'abi dhamirihi, na kuipa shida moyo wake. Wewe watakuilazimisha nafsi yako zaidi ya yale anayotaka Mwenyezi Mungu. Sasa wewe huwezi kujipa, huwezi kubadilisha hali yako. Kwa hivyo wewe ridhia, wa inhaki badan, na kuitabisha mwili wako mpaka unapata maradhi, walahwi, na kufata mambo ya kipuzi, wa ghaflatin, na kujisahulisha ile neema uliopawa, ani istidadi, kujiandaa li hayati albaqiya, kwa maisha yako uliobakia. Ukae vizuri sana, ujue kwamba haya ni mambo Mwenyezi Mungu uridhie, utoke katika zile hawasati, zile dhanna za kwamba huenda pengine kijitia uchungu sana, au nikifikiria sasa pengine Mwenyezi Mungu atabadilisha hali yangu. La, ondoka katika hiyo. Sasa jiandae kwa siku zilizobakia, maisha yale yale, lakini jiandae kwa kujipa matumaini mazuri, na vile vile kujua namna ya kujipanga katika maisha yako. Kujipanga katika maisha yako, utakuwa ni mtu pengine unamshinda mwingine, lakini ule mwingine akawa uko katika raha, lakini uko katika shida. Pengine wewe unaweza kufanya kazi sehemu na watu wengi, ukawa wewe mishahara yako ni duni kuliko wao, lakini wao wakaja watokuwa deni kwako. Vipi tena? Mtu anatukua shilingi elfu kumi, huyu wa shilingi elfu ishirini anataka deni kwa huyo shilingi elfu kumi. Sababu nini? Hadha lahu tumaminu tu nafsi, ametosheka, kanaa bima utia. Ona pengine huyu bwana pamoja na kuwa na sadini, pengine ana haja zaidi kuliko mimi, shika bwana. Tayib, wa saadatihi daima, na ule ufanisi wake wa milele itakayodumu, ajiandae sasa, maana mashajua kwamba hapa siwezi kuvuka mimi, haya si yangu, ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio ameipangilia hayo. Kwa hivyo mimi wajibu wangu ni ridhie. Tayib, pili, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashada ummatahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadith amewaelekeza umma wake, arshad maana wajjaha, wajjaha kawaelekeza umma wake, ila tariqati alqanaa, njia ya kutosheka. Kila unapopata kitu tosheka na kile chako, wallahi huambuki pahala wala husengenyi. Lakini kiwa wewe hutosheki, kila alichonacho binadamu akitajia utaambuliwa. ufahamu, hutokuwa na usalama katika mujtamaa wa Kiislamu, itakuwa khatar. Wadallahum ala manhaji ridha, na akawaonesha njia ya kuridhia. Ukitaka kuridhia maisha yako yale uliopewa ni hivi. Faamarahum, akawaamrisha anyandhuru fi amri dunia, mwanzo angalia jambo la dunia yako, dunia yako vipi. Ila man huwa asfala minhu, katika mambo ya dunia angalia nani yuko chini yako katika mambo ya kidunia. Wewe pengine unaweza kwamba wajitia fikra nyingi sana na mabaiko katika nafsi yako, ule pengine unamtamani pengine kwa sababu huyu uko juu yangu, pengine alala chini. Huwa aswa minka hala, lakini ni mtu ambaye kwamba ameridhia. Ni wale ambao kwamba wale watu wapumbavu fadhania matajiri, yahsabuhumul aljahil wa aghnia min at-ta'affuf. Wale watu wenye wale matajiri hudhania hawa matajiri wenzetu. Ni mtu ukimwangalia mashallah huwezi ukamjua huyu ana shida wala ni mambo yake mazuri, kanzu yapigwa pasi kila siku, kanzu pengine ni hiyo moja. Ukimaliza sala ya Isha ya roweko bwana kabla ya alfajiri sana ni shaosha asubuhi apigwa pasi watoka na huyu bwana, ukimwona kila saa smart kabisa, kumbe maskini hana lolote. Kwa sababu nini? Ajua hawezi kugeuza kitu. La mughayyira lima qaddara Allah subhanahu wa ta'ala, kitu ambacho Mungu amekadiria hakuna wa kuweza kubadilisha. Ridhia ama sivyo utapata mawili, ima utadhalilika katika maisha yako kwa kuungulia, au utakuwa mwendazimu, utakuwa ukipita ukisema fulani fulani, hajulikani huyu fulani mtajai naye, utakuwa ni hatari. Kwa hivyo kubali. Wa aqallu minhum haddan fiha, naangalie wale watu ambao kwamba bahati yao na pato lao ni chini kuliko yeye katika dunia. Fa innal abda mahma iftaqara, hakika mja yoyote atakapokuwa anahitajia, iftaqara bana ihtaji, iftaqara ihtaji, yoyote atakapohitajia wewe fayasjudu man huwa afkharu minhu, utakwenda umpigie magoti yule ambaye ni maskini kuliko wewe. Wa mahma maradha, na popote atakapokuwa ataugua huyo mtu, fasayara man huwa ashaddu minhu marada, ataona mtu ambaye kwamba yeye ni mgonjwa zaidi kuliko yeye. Na kila utakapoona maskini utamwona mtu maskini zaidi kuliko wewe katika dunia hii, kuna lazima tofauti fulani. Sasa ridhia wewe yale ambayo Mwenyezi Mungu amekukadiria. Tayeb, wa in kana dha ahatin, na mtu akiwa ana maafa fulani na ila fulani katika mwili wake ya ugonjwa, basi fayasjudu man huwa a'dhamu minhu, huenda akamsujudia mtu ambaye kwamba ana maafa makubwa na ila kutumi nzima katika nafsi yake, ukaenda ukamwangukia hali kwamba wewe ni bora zaidi kuliko yeye. Ni marad daim fulano fihi ni ugonjwa kudumu, ndio aina alif hata ndogo gana maradun la yantakil min al-insan. Mathalan, insan fihi shalal, qad yani samahana Allah wa iyyakum min ash-shalal, fahal mumkin hadha al-insan an tughayyirahu, la illa anna Allah idha taghamadahu bi rahmatih, tu mtu akapoza ya mwili mzima uweze kubadilisha, lakini Allah Mwenyezi Mungu akitaka ataamka hivi sasa aende mbio. Hadhi aha insana, ndio wewe una kitu chaondoka, innaka andaka marad intiabi, taarifu marad intiabi inakuja inaondoka. Pengine wewe unaumwa kwa muda miezi miwili mitatu miaka mitatu minne mzima una kitu, lakini huyu daima ugonjwa wake ni daima, wewe na yeye bora na wewe ndio bora. Kwa hivyo almarad aha bimaana almarad alladhi la yanfaku an al-insan, haimuondokei mwanadamu mpaka kufa kwake. Ataona mwingine ambaye ana maradhi kama hayo na zaidi, wa ashaddu balaan, na ana mitihani kubwa sana. Faida am'ana nadhar, akifikiria sana mtu فيجد أن الله تعالى فضله فسيجد سبحان الله نميكوسيا katika matamko hili kutuanzia mwanzo asema kuanzia mwanzo ni hapa hapa fa innahu sayajidu man huwa ahadhu minhu atapata mtu ambaye kwamba yuko chini kuliko yeye katika maisha fala yazalu fi shaqa'in wa qalbi fa shaqa'i qalbin wa ta'bin dhamir ataendelea kuwa na kuharibikiwa mambo yake na moyo wake kuumia na kuwa na shida wa inhaki badan na kuwa udhaifu wa mwili wa lahwi na upuzi mwingi wa ghafla na kusahau an istidadi li hayati albaqiya kujiandaa katika maisha yatakobakia katika maisha yake wa saadati daima na furaha yake ya kudumu kila siku sangine mtu akawa mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika namna gani mtu atajitosheleza njia ya mtu kujitosheleza njia ya mtu kujitosheleza na kujifunza njia ya kuridhia maisha uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtume akatuambia akatuamrisha na kuamrisha umma wake anyanduru fi amri dunya ila man huwa asfala minhu. Katika mambo ya dunia angalia yule ambaye yuko chini ya. Kuna mtu anailala kwenye baraza. Na wewe alala nyumba yako bora nani? Ni wewe. Kuna mtu yuala cha pipani. Wewe wala cha kupikiwa. Safi kabisa. Bora nani? Wewe. Kwa hivyo daima undur man huwa ahattu minka darajatan fil hayat. Chote ambaye yuko chini ya wewe katika maisha. Sasa utaweza ukampata mtu ambaye kwamba uko chini yako katika maisha. Mwanadamu vyote atakavyokuwa yuhitajia atapata mtu ambaye kwamba yuhitajia zaidi kuliko yeye, na atakavyokuwa yuugua maradhi atapata mtu ambaye kwamba maradhi yake mazito zaidi kuliko yeye na atakapokuwa na maradhi isiondoka atapata mwingine ambaye kwamba ana maradhi zaidi kuliko maradhi yake. Akiona mtu mwenye mtihani atapata mtu mwenye mtihani mikubwa kushinda ye. Mathala mtu atapiga kelele, mimi bwana nina pressure bwana, lakini utamwona kuna mtu ana pressure, ana sukari, ana alsi, subhanallah, ana maradhi karibu 10 au 6 au 7. Ni mtu mmoja tu, mtu mmoja. Je, wewe na wewe, wewe yule bwana ni bora nani upande wa maisha? Wewe ndio bora. Wengine wana pressure tu, tembe zako ukizipata basi mambo yanakushi, lakini yule anatembea anakula tembe ngapi kwa siku? Subhanallah, lazima ameze ya pressure ya sukari, wengine ngine ya kidogo kumpa matumaini katika maisha ya alsa. Ona bwana wewe sana tabu sana. Ana sasa lazima ujue kwamba kuna wengine wana mtihani. Sasa ukiangalia sana utapata fadhila ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iko juu yako, na wengi katika viumbe wewe umewapita kwa fadhila. Asema hadhihi nadratun hakima, huku ni maangalizi ya hikma. Angalia, kwa nini waangalia yule mji ambaye uko chini? Le saturihu qalbak, utaipa nafsi yako kwa na raha. Kila unapoangalia angalia chini tu, huyo nani, huyo nani, hiyo sikia raha shampita. Lakini ukiangalia juu, dunaka najmu, hutoacha mpaka ufike kwenye nyota kule, kuna nani kule, utapata taabu. Usifanye hivi. Asema watusidu nafsaka, unaipa matumaini mazuri nafsi yako ya kufaulu. Watuziduhu imanan bi rabbi, itakuzidisha imani ya kumwamini mola wako kila unapoangalia aliye chini yako. Wa shukran lahu ala ni'amihi, na utamshukuru sana Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizokupa. Wa sabran ala mabtalah, na utakuwa ni mvumilifu zaidi katika mtihani aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unavumilia utakuwa tatizo, wana madamu wenzangu wamezidi, afadhali mimi. Wewe nenda hospitali kama watakujua neema aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wewe apumua au sio peke yake, lakini kuna wengine hawapumui ila bijihazi atanafus, chombo cha kupumua, ila hivyo kiacho hivyo masala. Kuna mwingine wewe atakuwa kitu ukakichagua hiki kizuri si kizuri ukala, mwingine hata kuchagua hajui, hata hajui kizuri kipi, yeye apewa kwa pipe kamwe hana hata fahamu hata. Sasa lazima angalia man huwa asfala minka. Naam, iftigaa ma inda Allah ta'ala. Kwa nini wafanya hivyo? Kwa kuvumilia, kwa wataka fadhila alizokuandalia Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kwa kukupa mtihani huu. Ukiwa hukufeli masalam, yale utayopata kwa sababu na asabirun lahum thawab adhim, wenye kusubiri Mwenyezi Mungu ameandalia thawabu kubwa sana. Ha? Kwa hiyo sasa wewe angalia kule kusubiri kuvumilia kwako ili ulipwe kule na Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, ama nadharu fi ta'ati wal qurbati, ama kuangalia katika ta'a na katika mambo yanomkaribisha mja kwa Mwenyezi Mungu. Fayambaghi an yanzura ila man huwa a'la min, katika ta'a angalia nani yuko juu yako, umwigize kwamba sitaki kupitwa, lakini mambo ya maisha angalia aliye chini yako. Ha? Mtu anafanya ibada zake usiku na mchana, mkato wa koroma, wafikiri mtakuwa sawa? Ha? Hawezi kuwa sawa sawa kama wale walioshiria Mwenyezi Mungu, wale anayesimama usiku qaiman wa sajida yahdharu al-akhirah, ni kama yule anayekoroma kuanzia saa tatu mpaka saa alfajir, ngwele hao watakuwa sawa? Hawezi, la sawiyan mathala, hawalingani kabisa. Tayib, wa ya'tabira nafsahu, azingatie nafsi yake, min al-muqassirina, ni mtu mwenye upungufu tu daima, yeye ana upungufu. Wewe utafaulu hapo, kila ukiona wenzako wafanya ibada wafanya mazuri sema mimi nimeshindwa bwana, sikufanya hili na hili na hili. Sasa ndio unazidi sasa, unawasongea jamaa zako kule, waenda sasa ona. Lakini siku utakapofika kwa mimi nimeona sasa nimekamilika, ndio siku adondoka sasa, una maana tena ushafahamu, unajimaliza kabisa. Tayib, fayambaghi yanzur ila man huwa a'la min wa ya'tabira nafsahu min al-muqsir wa an yaghbitahum ala sabqi, na awatamani kabisa kwa kule kumtangulia. Kwa nini? Mimi pia nitakuwa sawa na wao, watamani kabisa ufike pale walipofikia wale watu wema katika ibada. Wayajidu fi lihaqi bihim, ili apate namna ya kuwakuta wale katika sehemu waliofikia, akute wale jamaa pale walipofikia, wakutane nao wawe katika sehemu moja. Mzuri sana. Qala ta'ala, Allah anasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kimbilieni msamaha inayotoka kwa mlezi wenu. Wa jannatin arduha, na bustani ambayo kwamba pana yake, as-samawati wal ardh, ili mwende mkapate bustani pana ni mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kuandalia nani? Kuandaliwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu amewaandalia mabustani kama upana wake ni mbingu na ardhi. Wewe ukapawa tu sehemu hii ya msikiti sibashi, sio shatosheka bwana, nataka nini tena? Ah, mbingu na ardhi utaipeleka wapi? Ah, lakini fadhila ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika sura Al-Imran aya ya 133 asema Mola Subhanahu wa Ta'ala, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, hawa ndio wanaikimbilia katika khair, na wao ndio watakawatangulia wenzao, watakawashinda wenzao katika katika midhmar. Naam. Tayib, kwa hivyo watu wanakimbilia nini? Khairi. Kila siku kwamba hili jambo ni la khairi, wanakimbilia naye atende lile jambo na wahum laha sabiqun, wao ndio watakaoshinda, watakaokwenda kwa wa kwanza katika hiyo njia ya khairi, watakaofaulu ni wao. akasema vile vile subhanahu wa ta'ala katika suratu al-mutaffifin asema fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, katika hayo, katika kupata hizo khairi na washindane wenye kushindana, lidhalika tanafus huwa atasabuq fil khair. Waqad jaa fi sahih Muslim, imekuja katika sahih Muslim hadithi ya 5664 min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-mu'minul qawiyyu, mu'min mwenye nguvu, khairu ni bora, wa habu ila Allah, inayopendwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, minal mu'mini dhaifi, kuliko mu'min ambaye ni mnyonge. Wa fi kulli khair, kila mmoja katika wao ana khair, huyu mwenye nguvu ana khair na huyu dhaifu pia ana khair kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa, fanya pupa kutenda litakalo kukufaa duniani na akhira. Fanya pupa, fanya bidii. Wasta'in billahi, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kusaidie kuyatenda yayo hayo mambo makubwa hayo. Wala tajaz, usishindwe ukalemewa ukawa mvi, mtafanya vipi wale jamaa bwana mwewe na nguvu bwana wale sijui nani bwana utabaki hapo kwenye kiwanja, watu wamekwenda zao, utapigwa na jua hapo. Ah, sio hivi. Hakuna aliyezaliwa yuwaweza, yuko la, kila mmoja anaweza na lazima ajipe yani matumaini ya kwamba yuwaweza. Daima ukisema hiki kitu sikiwezi, hutoweza. Ukiwa na imani kama hiyo, hutoweza. Lakini sema nini? Nitaweza. Mbona wenzangu wameweza? Utafaulu. Utafaulu katika maisha yako. Sasa mu'minu qawi maana yake nini? Bi maana hal numaddidu adalatana wa nahmil al-athqal. Mu'min qawi ni ule mwenye misuli minene hivi, wana shipa lake moja leo utachapwa nalo basi ni adhabu tosha. Adhabu tosha. Ujawab, je ni hivyo maana yake? La. Al-quwa huna quwa imaniya qalbiyya, laysat quwa adaliyya. Quwa imaniya ni nguvu ya imani na ibada. Ndio inayo quwa al-badiniya. Ukipata Mungu akupa pia ni sawa, lakini anayokusudia Mwenyezi Mungu ni nini? Ni kuwa imania amalia. Pamoja na huyu ambaye ni dhaifu pia naye, kwamba amepungukiwa ile kuwa imania, atakakujengwa zaidi, lakini pamoja na hivyo ana khairi naye pia, madamu yeye ni Muislamu. Asema nini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lima yuqalu anna ummata Muhammadin la yakhluuna min alkhair, ummatu Muhammad hawaepukani na khair. Mahma tara al-insan fihi khata wa fihi yani nuksan, unapoona mtu kwamba ana makosa, ana upungufu, haondoki katika khair, yuko kwenye khair, yuko katika khair. Kwa hivyo sasa watu watanguliana katika ile khair. Wajaa fi al-Bukhari fi hadith 6122 Muslim ومسلم 2823 عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال متوم انسما حفت النار بشهوات ها pepo imeviringwa kwa matamanio ha yani ile uwa ya jananin ni shahwa na uwa na ukuta wa moto nini mawa asema hufatina naam hufatina rubi shahawat uwa ya moto ni shahwa wale wanaofuata shahwa tu nafsi ya kuambia kunwa tembo wanwa uwa huyu mwe mpige geta huyu twende wewe kitu chote tu unafanya basi ni ile muharibu ndio imewekewa nini moto. Amal janna janna sivyo, ni kinyume. Wahuffat aljannatu bil makari, janna imewekewa ukuta wa machukio. Yani kila unapoona hili mbaya chukia, hii maasiya chukia, utaingia peponi. Lakini ukitaka kwenda motoni, kila linalovutia la maasi yafanya wenda motoni. Kila sehemu ina kivutio chake, umeona kinavutia. Kwa hivyo lazima madamu huko duniani lazima upate mtihani, watakapepo hali ndio hizo, lazima ukubali zile makruhati alati tusibuka fi hadhihi dunia, halafu ujizuie na hizo shahwa, usiangukie sehemu mbaya. Hadithi ya pili katika mlango wetu huu au ya tatu ni hadithi ya 1251 an an-Nawas bin Sam'an, hadithi maarufu sana, hadithi maarufu sana. رضي الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر أسمني مموليزة أمتم سألك تخبانا ويما البر هو الخير كل خير هو البر مثلا كل ما نعمل سبحان الله إني بر أن تعين إنسانا في شيء بر أن ترفع له شيء بر أن تدفع له سيارة بر البر كلمة عامة لكل خير ni neno laingia kila sehemu, kila sehemu. Wakati kidogo haitupi nafasi, tulitumia wakati kidogo kwa dharura kidogo. Inshallah tusimame hapa, sanabda min hadha almakan idha huyina inshallah. Nasallallahu an yuwaffiqana fima sa baghiya min umrina inshallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.